فإن كل هذه خواص الفعل فتجيب وتبقى فإن كل هذه خواص الفعل فتكسر طول ده ده هذه ده قصة إشارة ده قصة علامات ما دي كم إخبار به دخول ده قدر دخول ده سين ودخول ده صوفة ودارن جاها جزم وتصريف مرضي ومضارية وكتب لي أمر مو نهي شكل دي واتصال ده زمائر بري مرفوع شكل دي واتصال ده تيه تانيش وها دنیا دیکھا تکیب تیخت اشارہ دے دیکھ چھو فینا کلا حاضر پس پتہ کسی طرح ٹول دا میرے کانا خواس الفیل دا خواس اشارہ دے دے فیل دا خواس اشارہ دے دے فیل دا برچ مصنف کی دا جواب دے سوال میں میرے کانا لکا مشنوا دے کر کرا ہو میرے کانا دا جواب دے کانا دا سوال دا پواری دے جی دے کانا چھے پس مصنف دا وچ وعلامتو ہو چه علامات یہ فعل دادو ان یسوح الاخبار به چه احبار پر دسار سر رہا صحیح دیل و بل علامات دادو چه دخول دیتا دقت و بل مثال کا دیتا سی خبر دیتا چه داد دو پوست چکن دی علامی و بل مثال کا یور وقت لاتی مثال کا چه داد چکن دی دا احبار به دا و بل دا علامات دیتا دو دی فعل دو نیتا دا پوی چه علامات دیشی خدا سیوی چه آن پر کسی دیگه شینا سرکی علامات دیشی آن پر کسی دیشی آن دیشی آن بیدو تک چکن دی دا اخبار بی ہی چه دا علامات دی فیل شی خدا خدا مانا چه چیر تا تیر بی مخبر بی ہی بی سرکی بی چه چیر تا تیر بی تو خلان که دا سنو روی دیکھا نا دا اخبار بی ہی دا خو پر کسی دیشانا ایشانا دیگه تیر نا چی تشبه کنی انا دا یا از جزیر زی دون احبار رکن پیچا سر ہاں تو ذرا بات آو زی دون مخبر عمر شو تو دائی سیش مخبر تو خالی کا ذرا باؤں گے لیکن لیکن اینی فیل دا مغبی ہنو وینا پریش رکن شوینا پر یا مثال کا دبل روخلا واضح مثال چکن دی چی بل مثال کا علامات ایک دخول دی قد نیچی دا علامات کا علامات خوز دیشی آہا دیخے انفکار دیشی نا نکابل آدی لیکن اخو دیشی نا نپری دیشی نه پشاد داده شد اخو چیشتر تفیر بی قد بی چیشتر تفیر بی سایی بی سرا قد بی زکر چاہونا پر تیر خلان که مثال که چکن دیزارا باز ہے دون اینی فیل داو قد نشتا بی سرا این شکا که رولا کن رو پیتا دو بی یہ خاطر اعتراض داشو چی دا پوستا چی رفیم ذکر شو لے ایدیتا مصانیف سو گلے علامی دی چاہو گلے دی فیل و علامات شکو دیخنا نپری تیر و خلان که دا علامی خود فیل نپری تیر جی فیل بیو دا علامی بنی ہے تھا نے مالی مدرسہ چہ دال امیر فیل نش سر کے سولے دال امیر فیل نش اے جے تال امیر ول صحیح نش تے تا دو پین ان پو پین اے جے پردا جاؤ کو سر تھا چہ پین کل ہاذی خواص الفیل پس پتہ کی سر ٹھول دا ہچ دا تے کر سول دا خواص شادی دے فیل دے دا خواص شادی پس پتہ لے جاؤ بے دا چہ پس ما تھا دے تال امیر کر کیو اے علامہ مراد فساد لکه چې دوی کې دا خواص دي خواص زموږ د خاصاتون دي زموږ د چارو چې په تګ دا ټول چې دي هغه خاصې دي فعل دي د خاصې دا شو چې پوس مثلا په علامات ذکر کړی وو څه نه کنه علامات سم راځي خاصا چې دي نه کنه چې مثال احبار به دا خاصا دي فعل دي د خود د قد خاصا دي چارو څه کوم باندې ذکر به اف خاصا په ځواب کې سم څه کنه یو خاصا شاملا ده څه کنه چا ټول افراد څه وي څه شامل دي که په منطق شي مثال در کوي چې زهق بل قوا څه کړه ها دا فساد دی انسان او خدا څه کوي ها دا فساد شامل دی ها چې چیرته انسان وي ها دا ټول افراد دا زهق بل قوا څه ده څه شامل دي ازه هک بل قوا ده دا کنه یعنی دا مطلب ہے کہ بدر صلاحیت و قوت دیشتا چھو وہ خون دی کبیر فیل خون دینا پتہ نا بدر صلاحیت دیشتا چھو وہ خون دی بدر صلاحیت دیشتا چھو وہ خون دی بدر صلاحیت دیشتا چھو وہ خون دی چلی تے برا وقت خاصا غیر شامل آگی تر کبھی خاصا خاصا چاہ تولے خرسا نہیں در شامل آگی لکہ زیاد بالفعل تر کبھی زید بالفعل دا خاصا دو دے انسان وہ غیر شامل آگی انسان چاہ تولے خرسا سنو زنا بلا سوی با سرات دیتا دو خون دی و زنا میز با سوی جنگی خون دا خون دیتا دبی دیتا یہ خاصلی داشتا چا پوش دا علامات دکر دیتا علامین سو مرا دیتا خاصا و خاصا پا دوک جو شاملا دو غیر یہ دیتا که خاصا غیر شاملا مرا تمنا مرا و خاصا غیر شاملا ادا زنون دیتا چولا فرد دیتا غیر خلی چا پوزنا شن موجودا دی کتولی دا نیگر نپو بید نه با خاصی داشو چه دا پوشی کنید دکر کدی دی تا دیکھا نا دا خاصی دی ترکی دی با خاصی غیره شامل جاوب بیدی کن پو بیدی دا بلا خواه چه وامانا احبار دی ہی وامانا دا احبار دی کولی دی پا دی فیل سارا کن دی دیکھا نا ادار ان یکون محکوم بی ہی چه دی بی دا خاصی محکوم بی ہی ترکی بیدی محکوم یعنی حکم لگا والا شو پا دست سارا پس که حکم لگا والا شو پا دست سارا جی پس دیکھا نا پا دست سارا حکم لگا والا شو پا چا مونده پی اخی بل مونده پا چا پا بل چا مونده یہ تخیر دی محکومون علیه ہے یہ اخی بل تا محکومون علیه ہے او دا دفعر اس محکومون علیه ہے تشکا کانا یہ بل تا محسن دے علیه ہے او دا دفعر اس محسنات بیهی تشکا کانا ای بدتا مخبر عنه بیلشی و دتا سو بیلشی مخبر بیهی تفاوی دیتا نا یا دکا دوید چه مانا دی ای بار در طوری پر فیل سادادا ان یکون چوی بی دا فیل مخبوم بیهی با خوبا ایش خوبا لگا برا شوا بیهی با دسارا او خوبا لگا برا شوی پچا بلی خبال مونی لگا مثلا زرابا زیدون زرابا زیدون دا زیدون دوتا که مخبومون علیه دا دیکھا نا زکر چه حکم لگه ولا شوه ده پتو سره پچا سره تیخ زاره باس سره چیم چه دایی زاره ده زاره بس حکم لگه ولا شوه ده کنه و ده زاره باس سره شده بخون بیهی شو و حکم لگه ولا شوه ده بیهی پتو سره پر غرف حکم لگه ولا شوه پچا مده لگه ولا شوه ده آبا حکم لگه شو نای مخون بیهی شو آزید مسلم ده الیه شو نای سه شو مسلم ده بیهی شو چیم خیلی و آم اخبر عن هو شو رأيت أيش هو مخبر به إيش تشبه كان ويسمى فعلا ودعنا ميزي فعل فش كده واجه تسمية ذلك كده لكه فبس واجه تسمية ذلك ليه وكانا شيء اسم تا اسم غير غير شيء كده كانا ذلك تدار سمو من ذلك كانا وسموه اوشت ودي تا ندايا اوشت و آلا را فاهمي را دوه تسمية من تشبه كانا دوی چې وایي سمه فعل ونه مېږي دغه فعل فعل فعل چې دی فعل د اسم اصله په اسم د اصل خپل سره اسم څه سره صحیح کنه هي فعل د لپاره اصل څه دی نه مشتق نه وو مصدر ده کنه ځکه چې هو مصدر چې هم مصدر ده نه نه مېږي دغه فعل څه کنه دا فعل نه مېږي به اسم اصله په اسم څه سره هي اصل خپل سره چې اصل څه ته هو مصدر ځکه چې فعل مشتق ته ودا چانا مشتق کیجی؟ نمازدار نه آدر برا اصل شو چی کنگی مشتق مینو ہو شو مبدا دا چون نمینا دی کنگی اصل مشتق مینو ہو مبدا چی کنگی و فیل سر شو فرعا شو مشتق شو ویده کنا نمی دا کنا و مدا غا شو چی کنگی مبدا دی شو چی کنگی چشو کنا نمی دا کنا نیز دا چی کنگی دا کنا دا خا دایو چی دا خا نوالا شو دا فیل تیسن دی اصل مخصد و غل مزدار چی کنگی چشو کنا لأن المصدر هو فعل الفاعل حقيقة ذكرت إذا مصدر نزا فش كده مصدر دا فعل ده فعل حقيقة فش كده دا فعل ده هاتي مثلا دا فعل نزا ما مصدر نزا فش كده وده فعل فعل سلاحي فعل هو فش كده نا دا ځکه وایي چې دا تسمیه په اسم په چا سره شول په اصل خپل سره شول دي د فعل ته فعل ځکه وایي په کنه ځکه چې دا چې کوي هغه فعل په فعل په حقیقت سره مزر نه ده چې ته والو ته څه شول ته ریښه کنه تو کمہ کار ہوکڑا ضرب تو دا ضرب نا دا مزدہ کھنا دا ضرب مزدہ کتن دی بدے کھنا دا پا حقیقت سے آدھے تو کھل دا ضرب دا دی کھلتے دا کھنا دا تو کن فیل ہوکڑا دا ضرب وہ آدھے وہ دا ضرب مزدہ کھنا مزدہ کھنا وہ دا ضرب فیل دا چار دو کھنا دسی بسار کتا لوڑے کتن دی مرشا ہوگئی دوں سکتے دا مرشا کتن دی نن دا کرا نه د چکن د کین څیر وګړو مشي څه کوي وګړو مشي دی وړه نه او دا مشي مشای مشي مشي دا به زړه کنه ها نه په حقیقت چې د تو فل څه څه دي چې ته نه څه څه وله پر په څه څه چې نه ته نه څه دی چې وړه نه ته نه څه څه مشي کې څه وړه نه ته په حقیقت چې او مشي مزه زړه کنه ته په حقیقت چې کوم دی فل څه دی فایل اها مزه نه نه څه کنه دا په څه د مزه سره مونږه مو شي څه ته په اگر چې فعل چارې ده ها وې تو په حقیقت کې د هغه چار څه ته مزر نه ده هغه تو چار هغه چې تو نه څه درښه ده ده په دې ها فروغ کې کېږي ها اکلا وې نه اکلا څه نه کنه څه کنه څنګه خو په حقیقت کې کېږي بده کنه فعل پاتې تو نه څه درښه وایي ده کنه ته تو نه کین څه څه درښه وایي اکل خروغ وده اکل مزر ده کنه اکلا یې کلو اکل نمبر کا سجدہ ہے اس وقت اس وقت ہے عادت وفی الاقل شو عادت وفی المشی شو عادت وفی الضرب شو وہ دا شو سلی پتا دیا ہے اس وقت ہے نیدہ تسمیہ دیشی پتا کھرا فا اصل اقل سا پس کہنا تسمیہ دیشی پتا کھرا فا اصل اقل سا اس وقت ہے واصل غير ده بتاع مصدر ده كده ده فعل ثاني مشتق ده مصدر ده مشتق ده بتاع اصل ده كده اما ده بتاع اصل ده مشتق من هو ده مبدا ده تشوف كده ده بيجي ده ده بتاع انا مش ده فعل فعل باسم اصلي باسم ده ثاني ها اصل ده ده فعل وهو المصدر ومصدر ده اصل ده ده فعل مشتق ده ثاني ها ها ده انا دي اصل مصدر ده كده من مصدر اصل شو هو ده شو فرع شو تشوف كده ودا غیر دا پیسہ دا اصل څنګه مورس ولې ان المصدر هو فعل الفاعل ته چا مصدر چدا اها فعل دی فاعل حقیقتا تک مو ته وشه ته په دې نه دا پیسہ دا وچ وخت دل خرف او تعریف ته خرف د کلماتو اصل دي ها وا کلمات چې دا خرف دي نه دا یو کلمات لا تدل ته کنه چې دا څه کلمات چې دلالت نو کوه علامانن په نفسها په معنا باندې مستقله باندې دراپ کو بچا مجھے پانا مستقل بس دا کلمارو دراپ کو بچا مجھے پانا مستقل بل تدل لو بلکہ دلت کو علا مان سی غیر ہا تے منا تسے چپ غیر دے کلمے شنی پمانا غیر مستقل ہوں بلکہ دراپ کو پمانا چاہوں غیر مستقل ہوں رامت نے تعریف کا دخل سے سو دے خرف سیدھا کا کلمارو لا تدلو علا چه دا تو په معنا چا مونږ مستقلا بل تدل علا مان بل که درات په معنا مونږ چا خیر هي مستقلا دي دا د خپل وخت په دیش دا څه د خط پر وي تری په تدل دي پر شو چې کلمت هم لا تدلو علا مان تي ته کلمت هم چې دا جنس متا واش څه څه نه لکه چې اخو اسم تاغه راغلا دا کلمه خو فعل تاغه راغلا دا کلمه خو خرصا دا آخری مانا تشوہ کھانا وہ چی دائیو چی لا تدل علا مانا فی نفسها لا تدل علا مانا دا فی نفسها کئی نو دیکھانا دا فیش رجی دنگی دا فسو جو تو دیسا سیک واتلو اسم واتلو ذکر چاہ درات کو پا مانا مدے پاپا سرائی ہے دا لا تدل لا تدل لا تدل علا مانا دا لا تدل سفر شجی دنگی سکر شو ویرے زکر چی آخا تو دے سارا فیل ہوا تو زکر چی آلا تدلن دا بلکسے دا تدل علا مانن فی نفسی حادا وہ دانگے اسم باکو تو زکر چی آلا تدلن دا بلکہ تدل علا مانن فی لیکن داوی چی لا تدل علا مانن فی نفسی حادی ہندی دا خطر شکر دے سارا اسم آوا تو وہ فیل آوا دا بو بھی دیتا آخو تدل علا مانن فی نفسی حادی تھا دبل خاص وہ خط پر چ بل تدل بلکہ دلالت کو علامان فی غیرها تے معنا ملے چا سے غیر مستقل ہے کس کا کہ سے نہیں فاضل کا بھی تو اس سے پڑا نہ کمن تکفوسا منوسا نہ من خرط سزا خرط دی وہ دا درت کو چاہ مجھے کمانا مستقل ہے مجھے نو کو بلکہ بچا مجھے کو سمجھ گئے پر انہا مانا ہے ذکر چھ مانا دی جیسے من چھو میں دیکھا نا دا سب علی ابتدا او سیت پہ ہوں ابتدا خرکر ابتدا وہیا ودائی چھ دا من چھ دا لا تدل علیہ دا درت کو بدا ابتدا دن دے اللہ بعد ذکر ما مگر وہ سے ذکر کرو لیتے ایک شینا من ہو اللہ ابتدا چھ دیکھنے ابتدا دی شکم شنا ابتدائی سے سیپر دا حالی مسئلہ ذکر کرنا اصل سے سوچے دکی دا ابتدا سدو پس محشیر شرے سر سدو ابتدا پر دواب سکنے سر کرنا یوادو ابتدا کولی سر کرنا یوادو ابتدا جوزی سر کرنا تخبر ادا کری یوادو ابتدا کولی بلد ابتدا جوزی ابتدا کولی دا مطلب رہا چی شروع سر کرنا چی کم شناوی چی شروع دی کم شناوی ہمیں ذکر دا کولی شروع دا ابتدا کولی چی دی کم شناوی تو یہ کانا ابتدا عام آدھا تبرا شی دا مانا دی اسم دا سر کنا نا خدو مانا دی کھا دو اسم دو وہ یہ کانا وہ دا مستقر دو دا متقل بالمقومیت تو وہ یہ کانا ہمیں ذکر وہ دا سو جگنو پہ دیکھانا دا مانا دے اسم دا جگنو پہ دیکھانا وہ اسم سے دا جگنو دے وہ دے مانا شکر داد کرے شے محتاج نہ چاہتے جگنو دے لکہ دا مانا دے ابتدا شا ابتدا اسم دا کھانا ابتدا سا مانا شروع بس چکیم شے نا وی جگن دا مانا دے خلص دے ابتدا دو دا مانا سو مستقیلہ دے شے تشوہ کھانا وہ بلا دے ابتدا جو دی سر کے ابتدا دی دا مانا پہ دیکھانا چی شروع دے خاص شینا اے جو دی شینا سر کہنا شروع دے خاص شینا تیش بکانا تکا شروع دے چانا بسرینا اینے شروع دے چانا کفینا شروع دے چانا دے ایدار کھینا دے چانا شروع دے چانا دے پلو لینا یعنی شوک شروع دے پلو لینا شروع دے چانا چانا اے تولنا یعنی خروب شروع چانا کنو بے چانا دکھو بھی ایجا دا کم دی دا جوزی دی سرکتا دا یا مانا دیستا دو ایمین دیسے خرکتا و دا مانا خیر مزا کرنا سرکتا نا ویرے ذکر چی سی پیرے چا دی کم شنا جوزی شای شنا چا کم شنا ایتیزا دو چی آج نیوی سر ذکر کرا دا مین پاہا آ شروع مانا مدے دلات مدے چی سی پیرے دا کم شنا چی ایتیزا دو اخنا آج نیوی دیکھر دکھو بھی دیکھا نگاہ چکنے پر دیکھا نا دا پر دلات کرے شے پختلا مانا چا شروع دو دا چکنے دی ایک عظم دے پڑے کلیمے تا چا امان میں نیتے دا ایک عظم تسا چکنے دی محتاج دا کندہ محتاج چاہ دن ایسا ذکر کرا دا پختلا مانا شروع من سکو سوچتو دیکھیں ذکر روی چفیت نکو من لکا من انصفین مانا ہا ذکر چھ مانا دے ہے من دا حاضر بل من پر رجے دا فتحیل دے کلیمت ان سر فتحیل چا سر آخو خاص دا کنا مہمانو سا کنا و دا مانا مستقیل آدھو سی تشبہ کھانا دا چکنے پا دلات کلے شکا دے مانا مون دے دا لفظ دے دا دا چکنے محتاج لرگن دے بلے کلی میں اینے مون ابتدا کھانا شروع بس کو کھانو کو شروع شروع کولی و دو تک چکنے دا ابتدا کھانا دینا ابتدا جزی مورا دے سکر نبرا نتا کہ رہی چھے پہنے مانا ہوتا کہ مانا دے میں چھے دو آل ابتدا ہو سو آخا ابتدا کھنا ابتدا جزی چا شروع دے خاص شینا دو جزی شینا دو ایسا شواہیا و دا ہمین چی دا لا تدلو علیہ دا دلات مکو علیہ پا دا ابتدا جزی مونگا تا ابتدا چا مونگا ایلا بعدا مگر خبوس دیا ذکر ما ذکر کولی ایسا شینا من ہو لیتا چی دیشن ابتدا دی چاہی خرا ذکر کے سکین شنا سای ابتدا دی جنگی ایک بہت سرائی سکو جنگی په معنا د شروع بن سبو په خپل معنا باندې چې دا پین دغه په اته نه مونږ د په پیږه ها مثال کوي کل بصرته ول کفته مثلا لکه بصراو سره او کفتاو کا مثلا مثلا دا به په ټول مثال درکړه ها لکه بصراو سره دا ملو ابتدا ده تشو کا نه ما ملو ابتدا چې څنګه شروع ها او کفاو سره څنګه څنګه په کولو بیا دې ته چې سرته منل بصرته ترکه سرته منل بصرته وی چې لو شو مو چې څنګه شو دی بصرینا څه څه تر شو الهل کوفته کوفته ای ګور خبره دته کې بده دا بصران دې سرته منل بصره لو شو مو چې څنګه بصرینا ان سما چې څه چې بصره لو شو او ته دې سر و دې تاسو وې څنګه شو بصرنا شو دې څنګه شو دې چې سر دې بصرانه ذکر کړه هو څنګه دا کتنی بده تانا پا ها شروع ہوئے تانا آد اللہ تا نو کچی دن چیسی دے بسرا نیدے سر چیش کو تانا انی سیر تو منل بسر پہ لوڑ شوا ہوں گا سر تانا تیسانا لوڑ شوا ہوں دا مین چکنی بنا مین مین کرانگا وا چکنی چی بسرے تو نیدے سر دے چکنی بے تانا دا پا شروع پا سیدا دے سیر تو بلا تا آنو کچی دن چیش کو تانا سر تانا وہ دو تک کسے سے دکھا انا آد اعتداد کیوں انا روزی پہ دیکھ ترجمہ شاہ ہاں نا آتی مثال کا ترجمہ شاہ اعتداد والا مانا لوڑ شوان ہوگا منل پسر دے پسرے نا پہلے کہنا دا نا نا دا دے اعتداد مانا روزی لوڑ شوان ہوگا دے چاہنا دے پسرے نا کہ کم دے نلوڑ شے کم دے پہ دیکھانا وہ آدے تو دے تک سوئے ہر دن اشتا سانا پہلے کہنا اے دوتا کہ دا ہا اعتداء مانا چاکی مانا رو زی پہلے کہنا چے پر سرا جنیو دکر کری ہے دانا نا مانا رو زی دکر دا مانا نبا پی ہے جنیو سیر تو چے لوڑ شمو سر کہتا سیر تو لوڑ شمو نا مانا پر شمو زی مینا کے سر کوا سیر تو مین نا مانا نشتا تشکا تھا نا چے سر سر کہتے تھے ایس سر سیر تو مینل بس سر لوڑ شمو دے چانا دے پر سرے نا دا سیر تو مناشا لوڑ شما ہوگا کلو دیکھانا اے بسر خواقر آبسر مناشا جیتن دیم دیکھانا دا مین مانا دیچا رو آتا مکشتے شے دا نا مانا دی ہے ایک اتدار ہوا دیکھن دی او دو اخا لوڑ شما دی بسرین دا نا دو سے چیتن دی دیکھانا روزی دا ترجمہ جیتن دی چھے سبا سا دیکھن دی دا پو بے دیکھن دی ایلال کفا کے کفا سمانا تر کفے پیرے جیتن دی اس روش واہیا و دا کلمہ دے منشد اللہ تا دولو آرے ہیں دا دلت نو کچھ پدہ اعتدام ہوندے اللہ بابا ذکر ما مگر خوص دے ذکر کولے دے اغشنا من ہو دے ابتدار چیز اغشنا سای بچھن دے ابتدار ہی ہاں چشوہ کھنا کل بسط ہے لکا خوص دے جن دے اصلے دو تک کدہ بسرہ مثال کافی ہو جن دے کچھ دا غل انسان دے غلط کری کھنا دا کفا خود دے غلط چپچا من اتحار ہو لے دو چشوہ کھنا پہنے دا کھنا دا کفا ذکر دا زہید پر ہم مثال شکل چشوہ کھنا مثلاً تقول ویا دیتا سر کہ چھ سیر تو ملل بسر تے علل ہاں کفا تے جیتن دے سمانا دیتے روشان ہوں سر دیتا نا ہم دی بسرے نا دا دے و نا مانا دا دے اتدار ہو دیتا سر کے دے نا سر دیکھا نا دا مانا اتدار ہو دیتا دا چھ سیر پر دے مین سر بسرانی ذکر کرے دا دے نا مانا نگر کر او دا اتدار جو دیشو دا پو پی دے ہاں روشان ہوں دیتا نا دے بسرے نا چلو بس دیتا چلے.